اب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة باب دے پا بیان دی کی چراغلی دی حادیث چکل و حکم کی دیشی ما شمت دمز دار دم حضر کی خبر وصلی دی معشم تب دمز حکم کلکی دیشی و بیهی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا حرمانة بن عبدالعزیز بن رفیع بن صبرا الجوهنی رحمه من لا نمیهی ابن ملک بن ربیع بن صبرا او دا صبر آبادی پا فتحی دسین سروی او با ساکنوی ابن صبر عن ابیه عن جده رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم قال دے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمائی علم والصبی الصلاة تعلیم ورکی ما شم تدمز ابن سبع سنین چی اغدو کالوی لادو کالو دے خطاس ورک دمز تعلیم ورکی دمز مسائل شروع ترکان واجبات فرائض ورکوخے او کالو پوری چیز مزدکنی ودربوه علیہا ابن عشرتا او حید اے پدی مزنکولو چیز دل سفالی او حل ودا سے سخنی او پا مخوالم حرام و ناروازی مناسب و حل بئی لَلَسُ قَالُ لَكُورَ سَيْدُو او دیر موز نکی نبیع مناسب و سزان مورو پلار ورکی وَفِ الْبَعْبِيَنْ عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ عَمْرٍ او قدی باب کی حدیث دید عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ عَمْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عَلَى دی حدیث امام ابو داود رحمه اللہ ذکر کرے مرفوعا حدیث الفاظ داسینی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین اولاد لحکم قید مسجدی دو کالوی وضربوهم علیہا اوہی دیت بی مزنکو لچدی بیالس کالو تورسی اور ترجمه به جمله دام ده و فرقو بینهم فی المزواج دلس کال رونا فین دی او بل نبسترو کی جدا کئی یو زیود کی دلی بیا درست و روان لی قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ و حدیث ده صبر ابن معبد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن صحیح و بھی یقول احمد و اسحاق رحمہم اللہ قال لا توڑوائی ما ترک الغلام اغا چپریگری ولد بعد عشر پس دلسو تعالیٰ من الصلاة دمزنا فَإِنَّهُ يُعِيدُ دَيْدِ وَاقَسْرَ گَرْزَئِ دوانی میں عادشتا ذکر اللہ حبیب وی چه لسو لو رسید نکو مزنکینو وحیئے قال ابو عيسى امام ترمذي وي وصبرته هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجا فراغ رضي الله تعالى عنه لدماش بارك دا حكم در توقو چی پدی طریقی دعوت حکم دے اوضتارک السلاة چی مصفریدی دولماء مختلف مذاہب دیدی بارکی امام مالک و امام شاکر منلاوی چی اسلامی قانون و خلیفہی او یو سره نارینا اسی بی سعودر شرعی نشتا و مسکن مسپریزی مزنکن مدلب اسلامی قانون د قتل سزا ورکن عباد علماء امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ویلی و قتلو لینشی کو اسلامی خلیفہ و بادشاہ لی اٹکن او جیل تدی واشئی تردی چیدے توبو باسی باب ما جا شر رجلی باب دے تو بیان دا چاکی چراغنی باب ما جا شر رجلی یحدیس و بادت تشہونی چی بی اودس شی پسد تشہونا طول مجی پورکو او اخیر قائدین د فرس پر اقدار پورا کاؤ بیو دستشو و بیهی قال حدثنا احمد ابن محمد قال اخبرنا ابن المبارکی قال اخبرنا عبد الرحمن ابن زیاد زیاد ابن انعما ان عبد الرحمن ابن رافع وبكر بن سوادة أخبره في دوار دل خبر ورقنه في عبد الله بن عمر رضي الله عنه ناغ فرمائلي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائلي إذا أحدث يعني الرجل قرد بيوت سشني وسره وقد جلس عود الناس في آخر صلاتي فاخر بمسكي قبل أن يسلم قل سلام درزو لنه اب يودسش فقد جازت صلاته ندد مجعشو امام ابو حنیفه رحمه الله وی چدا عمدن زان دی او دسته کی رو بس مزنووتو او صاحبین وی مطلقن زکا امام سے مسلک دے چی پس ونعی دا مسلی سر چی دے سو کی دا مزنووت الفرز دی او صاحبین پا کی خلاف دے چی نا پس ونعی دا مسلی سر دا مزنووت النشتا نوائی ددموز جائش شو ددموز جائش شو حدیث کیم دا عمد ذکر ندراغ لے حدیث مطلق لے لکل صاحبین مسلک لے دا دیدے کی دا امام سے بغفول کتاس و کتابینوں کے ویلے دا آغی دلیل ذکر دا حدیث دا احناف دلیل لے چه سلام سر وطل خواجبو خدا سلام سر وطل رکن و فرض لو تو دا غو ردت استفانی دا مسلی سر مسکون کی سکارک و مزنووتو نچون کی دا واجب پریخ و سلام نپدی صورت کی مزواجب لعادنے مجھے واجب لعادنے دغو برادت تزدن دزان بیودہ سکڑے نہیں خوب یودہ سکڑے نلاب دیش یودہ سیو کی او بنا دی کی سلام جو گر گئی او دمز عادی تے ضرورت نشتا و امام ترمذی رسوائی کی اگر رحمانی بی زیادت دیقی دو جینا دا حدیث ضعیف دے او دا ادا سرابی دے عبد الرحمن کدک دا اہل علم اختلاف دے بعض علماء دد تضعیف کرے دے کدا ضعیف دے نباز دد توسیقم کرے دے بازی دد توسیقم کرے دے ندایو مختلف فیه راویو باز راویانو بدد تضعیف کرے دے نبازی علماء دد توسیقم فرمائے دے امام ترمذی رحم اللہ موئی ایکینا تو فاخر دموس کی سلام لانوے گردو لن فقط جازت صلاتوہو مزدد جائز دے قال ابو عیسا هادا حدیث لیسا اسنادوہو بالقوی و ادادا سے حدیث دے سند قبیننے وقد اصطردو فی اسنادیہی دید سند بارک استراب دے حاضی کتاب الرحمن ابن زیادہ ضعیف دے یحیی بن معین یحیی بن سعید القطان امام احمد بن حنبل رحم اللہ دیت ضعیف دے بعض علماء دیت توسیقم کرے دے ملار قاری رحم اللہ وی جدی حدیث دپارا گنڈ سرک دی اغای امام طحاوی جی کرکنی او پا کسرت ترک سرا حدیث ضعیفم حد حسن ترسی وقد ذهب بعض اهل العلم او بیشک ذهاب او تلکلی دی بعض علماء الہ آزادی حدیث تا قالوا دیو ایدا جلس کرے چکیلی مسکون کے مقدار تشہد پاندازی دی تشہد عبدہ و رسول پورے سبق ہوئے و احدثا او دے دیو دس شو قبل ایو سلم مخید سلام گرنوننا فقد تمت صلاتہو مجی پورشو دا قول امام ابو حنیفہ او د صاحبینو دے رحمهم اللہ او بعد اہل علم وئی اذا احدث قبل ان یتشہد او قبل ان یسلم کل کدے گی او دسشو مخید تشہد او مخید سلامنا نو اعاد الصلاة دے بمجد بارکی او دا قول امام شافعی رحمه اللہ لے او ویدی امام احمد رحمه اللہ ادا لم یتشہد کلیسی تشہد ندوینے وسلم او سلام گردولو اجزاہو ندل دام تاکی کی دائی قدیل بان تشہد فرض ندے دا حضرت امام احمد رحمه اللہ قدیل سلام فرض دے او تشہد فرض نہ دے دو وجد قول دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی فرمائی و تحلیلوها التسلیم و اذا مزن کلاو ادر سلام دی و تشہد احوانو او تشہد دا اپنیز بانی احوان لے اسان لے دا فرض نہ دے وقام النبي صلى الله عليه وسلم ويدرى النبي صلى الله عليه وسلم في سنتين فدوركاتو كي فمدوا في صلاتي فلو فخل مسكي ولم يتشهد او تشهد نوكني داد دي دا عدم فرضية نخرا او ویلی اسحاق ابن ابراهیم را تشهد تشهدی وی ولبن سلم و سلام و نظر دولو عزاهم و مزور تکافی کی دد قمیز تشهد فرض و سلام فرض نو او اغدلیل نیولی پا حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ این علمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشهدہ کلچ تعلیم ورکولو او تنبی اسلام تعلیم ورکلو دو تشهد فقال ورکے فرمائنو اذا فرغت من هذا کلچ فارش تدنینا فقد قضیت مالک لبی شکتا پورا فل حوچ پتا مالیو دا په دې مسله کې د علما او اقوال درته ذکر کړل امام ترمذی ماغو عیسی ابن رحمان ابن زیاد والفریقی وقد ضعفه بعض اهل الحديث بعض علما او حدیث کې ذکر کړي دي نه ابن سعید القطان او احمد ابن حنبل رحمهم الله دي باب ما جاء اذا كان المطر فالصلاه في الرحال باب دغه بیان دی چې کله باران وي نو مزد بیا په کورونو کې وي امام نووي د رحال نه مراد منازل برابر د کدا د کانو کور وي د لوټ وي د لرغو وي دلیختو او دوڑائی دو بر نیجو اٹڑے خیمہ دا نکل داران دے او تالا اوزر دے نموز پکور کی رخصت تے وبیہی قال حدثنا ابو حفص بن عمرو بن علی قال اخبرنا ابو داود الطیالسی قال اخبرنا زہیر بن معاویہ نبی سبیر رحمهم الله تعالى جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا وعي فرمائي امم النبي كريم صلى الله عليه وسلم سرا في سفر في سفر في فأصوابنا مطر رسيد لهم تبارا النبي كريم عليه السلام فرمائي من شاء فليصلي في رحله چا چې خوښشي نو مزدیو کې په خپل کور او ځای کې او په دې باب کې حدیث دې ابن عمر او د سمورا او دا بن مليح عن ابي عبدالرحمن ابن سمورا رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ شیخان و امام بخاری امام مسلم ذکر کرے نے الفاظ دا تھی اے نبی علیہ السلام بموزن تا حکمو کو چکل بشفی حاود باران وا اے یحنی با و سختا باران با یقولو چی دیدا زان نپسوئی الا صلوا في الرحال الا صلوا في الرحال خبردار سنو کئی فقورنو کی حدیث سمور رضی اللہ عنہ امام احمد رحم اللہ ذکر کرے وی نبی علیہ السلام تو غزو حنین کیو دباران رضوا نبی فرمائے الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال نداو رواو ذکر کری دی غالا بوی صحابی سجا بن نبی سن حسن سیون وقد رخص اہل العلم اجازت ور کرے دی علماء فی القعود تناس تکی ان جماعت دی جمعنا والجمعات دی جمعنا فل مطر فباران وطوین وفقتو کی وبه یقول احمد و اسحاق او دغشان امام احمد و امام اسحاق رحمهم اللہ موئی تدویم دغشان قول لے قال سمعت بعض رعا يقول روا عفان بن مسلم نظر ابن عليم حديثا وقال ابو زرعا لمر بالبشرة احفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن شهادات كوني وابن شهادات كوني وعمر بن علي وابو المليح بن اسامة اسمه عامر ويقال زيد بن اسامة بن عمير الحبلي ادا شاد کونی سلیمان ابن داود دے ندی کدا مسئلہ در سمسن نف رحمت اللہ لے ذکر کا باران نی تکلیف لے اوزر لے نکل باران نی مصفقورن کے کول نباران د تر کی جماعت د عذرن نے البته دې اختلاف د جدا څومره باران به عذر جوړي د پدې کی تفصیل نے بعض فقهای کرام ادا کوي چې دا د متلاوی هی رائے ته جواب دے هر سره د ځان په حال کوي چې څومره باران به په خوې دې درو نخرم چکل باران دو روزی جماعت پوری تلالدہ متعذر و شخصی نفقور کی مجاہد دے یہ حدیث کی دائت میں برادلی دی حدیث دې دې ما جا وای مونږ دې روان در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پرد روي وي او د باران نشي درو زمون د لام دې خپل لاندې نکړې نه وي رانده حدیث منادي आवाज کو صلی فی رحالکم صلی فی رحالکم او باب ما جاء في الصلاة على الداب في الطين والمطر دا باب هم بعد كتابون كشتا و بعد صالح كشتا كنشتا دا رسط را روان دا يقول رسط نشتا او كنشتا تعال توجه دا سندغي كواري لخا باب ما جاء في التسبيح في ادبار الصلاه باب دې په بیان د تسبيحات کې د مزن رستو بسنون ذکر بارکه فبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابن حبيب ابن شهيد وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف المجاهد ويكرمان بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال جاء الفقراء راغبين غريبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنذير قال الله رسول ان الاغنياء تعمل دار خلق يصلون كما نصلي ای منزونا کئیل کم منزونا کوئی سومونا کما نسومو روجین چل کم منچ روجین سو ولهم عما اموالا دید پارا مالنا لی یعصفون غلامان زادی ایجی زادی ویتصدقون او خطراتنا کئی قال نبی ریسلام وقتو فرمائن فیدا صلیتن کلکتاتو مزو کئی فقولوا اي سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة درجه شرط سبحان الله والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة او الحمد لله دير شرط واي والله اكبر اربع وثلاثين مرة الله اكبر واي سرور دير شرط ولا اله الا الله عشر مرات لا اله الا الله نفس دي واي فَإِنَّكُمْ بِشَكَ تَعْسُو تُدْرِكُونَ بِرَاجِيرَ وَكَيْفَ لِمَنَا شَالَرَ سَبَقَكُمْ شَعِتَاسُمَ الْوَعَنِّ شِوِيهِ وَلَا يَسْبِخُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ اوروان دی بنشی تاسو ناغسو چی تاسو نروشتو دی دغشان تاسو کوئی نبی علیہ السلام مرتضا کیو فرمائن او داسی تعلیبی ولورکو دغشان تسبیحات ویل پکار دی او داو جی چاوئی نذذ گناو نہ بماخ شی اگر کد سمندر د زغم برائے اگر روایات کی مختلف عدد راغلے بعد کی درجیر زلی بعد کی تین جیش بازی کی اولت بازی کی دیارنت دارمی تحمید بارکی دربیش پنجویش یولت لسل کرتا درسی دلائل اہم اللہ بارکی لسلی پنجویش تر کرتا را دلی بازی نماؤ لکلی ویلاتون چی چاوی نفخ برائی وما زاد فهو احب الى الله تعالى او سمری زیات کرن دا الله ته محبوب دي دا الله ته محبوب دي خدای چې کوم اعداد او شمیر حدیث کې راغله نداوی خیال دې سړې کوي زګه پدې کې او حکمت وی چې اشاره داغی حکمت دو وجن دمر سے اعداد مقرر کرے گی وفی الباب انصاب ابن عجرا وانس وعبد اللہ ابن عمر وزیر ابن ثابت وعبد دردا وابن عمر وابی ذر رضی اللہ تعالی عنہم قال حدیث ابن عباس حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله حديث فرمائي اصلتان دخل نبي لا يحصيهما رجل مسلم امیشہ والین کئی پدیبانی یو مصرا گرین دین ریو سڑے مسلمان مگر دے بجنت تا اللہ وردن نکی یو سب بیخ اللہ چیدے سبحان اللہ وی فی دور کن سلاتن ہر فرد مصفی سلاتوں و سلاتین دردیش کرتا او حمد وی دردیش کرتا و یکبرو اربع و سلاتین او سلور دیش کرتا اللہ اکبر وی فیسبح اللہ عند منامیه عشرا او تسبیحات وی فوحدود کلو کے لزلی ویحمدو عشرا لزلی الحمدللہ وی ویکبروه عشرا او دے اللہ اکبر وی لسکرتا اللہ وی فدی جنت تور دنکی وګوره فرض منځونو په کې د دې اهتمام کوي د دې اهتمام کوي د دې کرتا د غنور مراغلي سلسل مراغلي دي لقد يوم الذل مراغلي دي تیزي زلا او د دې سلسل مراغلي دي باب ما جاء في الصلاه علی الدابه في التين والمطر باب دے پا بیان دموس کے پا سور لئی پا خطو پا باران کی ایک ادام اتھرد از در ذکر کئی تفصیلہ حدیث باران دے موس پا سور لئی کے اور قدید فقہاو اجمال چه نفل موس پا سور لئی مطلقا جائز دے کتاب کو جیدل ممکن یو کنی اپا دین دائن تا اور باعو اتفاق دے چکل کو جیدل دس وجہ و غزر دا وجہ نگران شی نو فرض مزم زان تا پسر لئی جائز دے او اگر بسی پڑی کو جیدو کستا دا جان یا دا مال یا دی عزت یا رضا یا دا سی باران دا وجه نخطی دی چکوی زد سورلی نا کزی گم دی موٹر ناو دی لاری نا او پزمک اموز کم دا مخ و مطول پا خطو لیت پیچی او تا سرس دخورو نشیم نشتا او کدر سرسن نتوی پا دی خطو کی مکلا جانی ما دخورو ندا بزایشی دا مزر دے او معمولی کن تزمت کنوانده شو نگاو زر نده ندغا وقتی دے پسوار لئی مسکولیشی فرد البته دغا مرد ایمان روحنی فائمان ویسف رحم اللہ مذہب دالے چه دے بزان لن مسکئی او با جماعت مسکسوار لئی نشی کونے غدغه غدغه امام او مختدی دواړه په یو سر لئی یو موټر کې یو رسول بن ور کړی په اسماني او مختدی سور دی بن ور کړی او د قرآن دی آیات نه دلیل دي فینفتم فرجا علم او رکبا الله او پیری دی او سر دی نو بیا موجو کئی پیدل ولاڑ بانی او پسر لئی بانی او تکل ایات کو ایدا کنت فیم فاقمت لهم السلاة وی موجو لکوا جمع لکوا وی امام محمد رحم اللہ وی پتا قوانین جماعت سره مسکونه شي او دغه علماء دلیل دا حدیث د باب چې صحابه رضی الله عنهم سره سفر کیو نو موږ ور پر پدی تری قوانین د جن مزو کو پدی تری کوم د جن مزو کو حدیث باب ته وګورئ بیا دا مسله وضاحت سره ذکر کوم باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الدين والمطر باب ذلك بيان بمسكولو كي قصر لئي فحطو باران كي باران دي وخطي وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال عبرنا شبابا شبابة بن يسار شباب ابن سوار قال احضرنا عمرو بن رماح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مران بن جده رضي الله عنه وعنهم انهم كانوا جبي شكوا ليد النبي كريم عليه الصلاه والسلام سرا دی وی مونږ الله د حبیب سره وو پیاو سفر کې فانته ویلا مدویخ دی ورته دل یو څنګه تا په حضرت صلات مزاجر شو فمتیرو او په دې باران شروع شو السماء من فوق نسمان د باران او باران د باران وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ لِلْوَالِ رِجْلَاتِ دِنَوْا دادا لام من النوال فَعَذَّنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا نوازان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو على راحلته او دا اللہ حبیب تصور نئی واقع میں اقامت اکڑو خط قدما روان دیشو الاراحل کی فقیصور نئی فصول بهم نمزیو قدویتا فصول بهم نمزیو قدویتا دیتے دی جمعی مزکو یومی او ایماءن اشارہ بے کول اشارہ یجعل السجود احفظ من الرکو درزول بے سجدہ زیادت کی تدرکونا گردی کی او مسئلہ تبلی تم سوچ رکھئے دائیو مسئلہ دا چه نبی ریح السلام فقفل اذان ویلے دیتنا نو قدیب آل امام نووی و نور علماء دلیل نیولے چه گرد اللہ حبیب اذان فقفل ویلے او اذان امامت دوارا جمع شیری دائیو مسئلہ دا چی اب موظم یو دا تکسلی کی اذان دن کئی امامت دن کئی انور روایات امراغلی دی او سوک چی وئی جد اللہ حبیب دا عبادت دا اذان فقفل اند کرے ناغی وید دین غافل دی دی حدیث ندا معلوم شو جی اللہ حبیب اذان کرے امام نووی رحم اللہ و اللہ و قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کی ہوئی کہ نبی علیہ السلام یو ذل پا سفر کے اذانو کو او دلیلی نیولے پدی حدیث دسرمی زبانی قراغلی دی پا مسند احمد کی چید اللہ حبیب بلال لذی اللہ نتحکم کنو ازانیو کو دا حبیب دی ترمیزی کی اختصار دے مانا ازانا کیا امر بلال بل ازان لکوی کبن الامیر والمدینہ دا خار بادشاہ جوڑ کرے دا وہ خوفتے و کرنڈائی نیرا اسی غفتہ میں کرے دا خار جو جوڑو ایسے دارن دا حدیث دار قدنین ذکر کرے فدیل لفظ کرا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَا دی حدیث کی اجمال دے او دا صبرانی او دا مسند احمد فا حدیث کی تفصیل لے ادا سوال دے خلق کہیل اللہ حبیب ازان پا قنوے لے کنا لگو ردی حدیث کی ندا معلومی گی دی حدیث نہ دا معلومی گی ترمیدی شریف کم حدیث چیزم گا استاد سمخی لڑے کہ رکھنی اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم اذان ویلے ابو زن کڑے و پسورلوی جمع کڑے دباب وقت پورتا نباران و اللہ دینا دنوارے و دغه حدیث تاسو واورئ چې په مسند احمد کې تفصیلی راغلی د ترمذی شریف په دې حدیث کې اختصار دی اذن مانوا امر بلال او دوی ته د جمع مز موکو په دې مز کې ورته جمع موکا د جمع مز ورته او خدای الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا حدیث دلیل دے چه فرض پتا پبانی تو وقت عذر کی جائز دی امام عیسائی حالا حدیث غریب ان تفرد بی امر ابن رماع البلخی لا یورف الا من حدیثی وقد ریان غیر واحد من اہل العلم وقدار ریان آنس ابن مالک ان انو سلتی مائن وطیر چې د مستړو په وو په هټو کې العذاب د دې په فلسر نه او من قدیر قدی ذاهل علم او قدی وای ما محمد او امام اسحاق رحمهم الله د فرض جهیز دي چې کله د فرض لازم دي زینوی دارن کی اشاره سر ابو سعید کله چیری دو د وتو د وختنا او دې قادر نه دې په حضور زکه زه څنګه یال توبو خطو غلغ کړی او بدی خدیری پائے کی دل سجدہ کول ممکن دی نبی حدیث نگور آئی ہوئی چی جمم تک شویدہ دی حدیث کی جمم راغلی دا باب ما جا فی اجتهاد فی الصلاۃ وای کنا باب دې تو بیان دې اجتهاد کولو کی تو مشکی و به دا اجتهاد د جهد نه جهد طاقت او مشقت ته وای وبه قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال اخبرنا ابو عوانا عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمرو قد مجبه قولو دنفلو حتى انتفقت قدماه پرسی دیو دای دوار قدمنا دیر ادری جو سر قدمنا پرسی دن فقیل لہو داللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم تاوی لیشن داللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم تاوی لیشن لکتکن لکو حاضا آیا تاسو دمرا تکلیف کوئی غام تو دمر تکلیف کیشا وئی وقد غفر لکا ما تقدم من ذنبکا وما تأخر او بقدشی ویدی تا تاغچی کم مختیدی دو گناو مستانا ورستو قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اقلا اکون عبدا شکورا آیا ذر اللہ بشکر گزار بنده اولی بجوڑی جم چماتی ارسماک کلو تم رین عامرہ بانی وکو نزولی دا دور عبادت پریزم و شکر اولی مانا بعد ری آیات پر اولی حتی تفترت قدمہ اخبی مبارک یوچھو دی تو نمازی کی بھی داتون الفاظ پخل دے درستی دا حدیث دلیل لے چی خب و نفس و مشقت کیا چی پہ عبادت کی اگر تبا دن لنک تکلیف و رسیدو لکل اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم دا سکول نظام دی سڑے کتن عباداتو کی سڑے تی محنت تی کئی خواری بھی کئی دا چې موږ کوي جزان بالکل دا صحت لور ته یې بیا بل د عبادت له تیار ورته ته تا مخکې اورستو ګناهونه الله باپ کړی دی الله د حدیث ګناهونه نه نه دغه خلاف یو اعلان راځي انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه پاک د زموږ اهل سنت والجماعت مسلک دی انبیاء علیہ السلام دے تمام گناہوں کواڑ دی کلوی دی عمدن دی کسہون دی محفوظ او معصوم دی دا دے سلور امامانو دے جمہور امت پدے اتفاق دے دے پدے بان اتفاق دے دے پدے اتفاق دے دے علماء باب ما جان ناول ما يحاسب به العبد يوم القيامة اسفلا باب دے تو بیان دے دی کی چی اولی صاحب دو پرز دے قیامت دے بند ترکی گنو داود مجوی عباداتو کتول دے دی فرز مجز عصاب بی وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهزمي قال اخبرنا سهل بن حماد قال اخبرنا حمام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال فرمائي قدمت المدينة المدينه منورة راغل فقلت اللهم يسر لي یہ اللہ آسان کی مات جری سن صالحم یو نیک دناس تی سڑے جزور سرکینم ستا دین اولا خیرت و قبر خبر جزدکم خالق جلس لیلا بی حریرتا زناس مبور رضی اللہ نو تفقل تمہار کرنی سانت اللہ مالا اللہ نے سوال کرو ان یرزقنی جری سن صالحم کہ ما تن نصیب کی او ناس سڑے نیک فحدثنی بھی حدیثن حدیث را تبیان کے عدا سے حدیث سمیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاو رجلے غد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعل اللہ ینفعنی بھی ایدیشی چه اللہ ما تخیدرہ کی بدی او دامن توفیق را کی فقال ابو حریر رضی اللہ نویو ماری تری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ چه فرمائنے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة اولا رکی صاحب بکیری شفاوی دیو بند سر پرند قیامت من عملی دد دامن صلاة رود دمجبی فرض یا حدیث کراغلی چیون چی صلاح پا دا ناحق امیدو بارکی کی تاسم را ناحق امیدی چی مسلمانان دیو بلکوئی یا کافران دا مسلمانان دیوئی نگورا دعا خبر پخل درے درستی دی دا اللہ پا حکومو کی بطول نمستی نمستقوس کی دی اذا بندگان اوڑیر حکم دیجا پسا تیڑا والے مال خوڑنے کنزمی کڑی دروبی جو کڑی اچاوی دی چوی کڑی نو دوینو دا حق تا کوز بڑھولو نمکتی کی یہ زکر آپ حکمو کی اولوی حق دے فا ان صالحات اول تقوز بد فرض مسکی فا ان صالحات اے پچری داد مزمت لے سماو درست شوا او مجھے پا صحیح طریقہ کہیں نفقد افنح و انجہا دے کامیاب شو با مراد شو افنح مانا فاز بمقصودی ہی دے کامیاب شو پا خن مقصود بانے و انجہا مانا زفر بمطلوبی دچی صلح طول پاغی کامیات سندا دیو بلتا تیب دے اب آلی علماء لکلی دا افلہ مانا داوا چی دے دا عذاب نخلاشو دا انجہ مانا داوا دتا ثواب حاصل شو و ان پا قدر او قدد مسینو سینو ادا کرے نفقد خواب و خسرا دینا مراد شو تاوانی شو فین انتقص من فریضة شیئا کم شد در فرض نسشے ربی کریم دمر محروبان دے ربی کریم دو فرمائی تبارک چد برکت و آتالا دلو شان خاون نے تون درو حل عبدی جنس توعن تو گرئی نماد دی بند سندق المنجون پسحیف کشتکنا قرن نقلن پکار برازی تا سنت پن پکار رازی تا مکملات تا فرض دی پا خیرت کے فیکملو بہا پوربا فیکملو بہا پورب کی پجے ما انت قسمن الفریضا آغا چی کمی دا فرضنا ثم یکون سائر عملی انا ذانے جابتو نمدو نداسی وی سنگا کفرزو کی تمہرا وی کپنفلو بے پورا کئی دیو جنن فرضی روجو نے لاو نفلی وی والپکار وی زکاة فرضی نے لاو آخر خیرات انپکار وی پدی ترتیب بددی سوروالے کی ناولی تاب بد نسکی گی فرض قیامت اید اللہ کو حکنو کی رنبے عصاب بد مجوی او دا مندگانو کو حکنو کی رنبنے تکوس بد ناحکوی نوی دیو جنن اپنن پکار دی فدیب اللہ رب العزت غفور کوی کفرائستان افاتی دی ایسا ہوا نو پنفلنو با پورا کی پنفلنو با الہ العالمین داغی پورا والے او دیمان دسر و دخیر دا عفی و عفیت معاملو کی امام عیسیٰ امام ترمیدی وی حدیث داد غریر حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد رياد الحديث من غير هذا الوجه نبي هريره فغن طريق سر منقول له وقد روى بعض اصحاب الحسن عن الحسن عن قبيس بن زهير غير هذا الحديث والمشهور وقبيس بن قريش ورويان عن ابن حكيم نبي هريره